ओए बेबे तू सब जान दी है मेरी हरकतां नू पहचान दी है तेरा पुत्र थोड़ा फस गया सी ते मामला भी थोड़ा कस गया सी मैं टॉयलेट दे विच वेट करां वेट भी फड़ के पेट करां डब्बा ता मैं चुक लिया सी पर पानी सारा मुक गया सी आवाज क्लियर सुन रेडियो तू टोन कर दे ओए बेबे ओ मैं क्या पानी वाली मोटर बेबे हॉर्न कर दे